Sana po ay mapili mong i-upload ang storya ko ng buhay sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako bilang Muhammad. Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang BPO company at isang Muslim na tubong sulu. Kung titignan ninyo ako sa panlabas kong kaanyuan ay sasabihin ninyong isa lamang akong pangkaraniwang tao. Pero aaminin ko sa inyo na hindi ako pangkaraniwan. May kakayahan kasi akong makakita ng mga multo. At iba pang mga dilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa madaling salita ay pinanganak akong may sixth sense. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay nakakakita at nakakaramdam na ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Dahil doon ay maraming tao ang hinuhusgahan ako na baliw o di kaya ay may sayad ako sa ulo. Masakit yon para sa akin pero ano ang magagawa ko? Pinanganak ako sa mundong mapanghusga sa mga katulad ko na may kakaibang kakayahan. Hindi ko ito kagustuhan, Papa Dudut, pero ano ang magagawa ko? Ibinigay ito sa akin ng tagapaglikha. Iniisip ko na lamang na siguro ay may dahilan ng Panginoon kung bakit niya ako binigyan ng sixth sense. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap na nagparealize sa akin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng sixth sense. Natatandaan ko isang araw nasa library ako para mag-research nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Pagkakita ko sa screen ay pangalan ng girlfriend kong si Rich ang aking nakita kaya agad ko itong sinagot. Hello Rich, napatawag ka? Tanong ko sa kanya. Mahina lamang noon ang boses ko dahil nasa karel ako sa loob ng library. Love, napatawag ako kasi namimiss na kita. Nasaan ka na ba? Ang sabi niya sa akin sa kabilang linya. Nasa library ako, nag-research para sa report ko sa next week sa marketing. Agad kong sagot sa kanya. Anong oras ba ang vacant mo? Manood naman tayo ng sine, pag-aaya niya sa akin. Rich, marami akong ginagawa eh, nahihiyang sagot ko sa kanya. Noong panahon na yon ay san tambak ako ng research and assignments kaya wala talaga akong time para manood ng sine. Pwede sa susunod na linggo na lang, suggestion ko sa kanya. As expected ay nainis Rich sa aking sinabi, Papa Dudut. Ano ba? Lagi na lang nauurong ang panonood natin ng sine. Nakakasal ka naman, Muhammad, pagtatampo nito sa akin. Agad naman akong humingi ng pasensya sa aking girlfriend. Sorry mahal, gustuin ko man na makapanood ng sine kasama ka. Kaso maraming kailangan akong gawin ngayon eh. Tulad na lamang ng reports and projects. Ikaw Rich, huwag mong sabihin sa akin na tapos na kagad ang project mo sa management. Hay nako Muhammad, pinagawa ko na lang sa rekto yung term paper natin sa management. Nakakapagod na kasi. Ano Muhammad? Huminga ako ng malalim, Papa Dudut. Kilala ko si Rich. Kung hindi ko siya pagbibigyan ay kukulitin niya ako. Magdamag o magtatampo lamang siya sa akin ng ilang araw. At dahil sa ayaw ko nang humaba pa ang paliwanagan ay nag-decide na lamang akong sundin ang kanyang gusto. O sige, ganito na lang ha. Tatapusin ko na lang ang research ko today tapos mamaya sabay tayong pumunta ng mall para manood ng sine. Ang sabi ko sa kanya. Nasaan ka na pala? Natuwa naman si Rich sa sinabi ko at masaya siyang sumagot sa akin. Kakatapos na ng klase ko sa Total Quality Management. Nasa cafeteria ako ngayon. Tumingin ako sa aking relo at nakita kong kaunti na lamang ang oras ko para matapos ang research. O sige, tatawagan na lang kita mamaya. Bawal kasing magsalita rito sa library eh. Masyadong mahigpit yung nagbabantay na librarian. Parang mangangagat. Basta mamaya ha, manonood tayo ng sine. Promise, ang sabi ko sa aking girlfriend. Talaga? Sabi mo yan ha? Sige Muhammad, see you later. Bye, I love you, ang sabi niya sa akin bago niya binaba ang kanyang cellphone. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong i-budget ng maayos ang aking oras para masunod ko ang mga demand sa akin ng demanding kong girlfriend. Ngunit hindi ko pa na ibababa ang aking cellphone nang may narinig akong tumawag sa akin. Muhammad, narinig kong tawag sa akin ng isang babae. Agad akong napalingon sa aking paligid. Kapansin-pansing kakaunti lang ang mga estudyante ang naroon at pawang mga lalaki pa. Kaya naisip ko na saan galing yung boses ng babaeng tumawag sa akin. Teka, sino yung tumatawag sa akin? Naguguluhang wika ako. Maya-maya'y nakaramdam ako ng pagkirot ng aking sentido. Ang sakit ng ulo ko. Naku, alala ko pala may assignment pala ako sa literature. Ano ba yung librong pinapa-research sa amin? Teka, Paradise Lost ni John Milton. Hanapin ko na nga muna sa bookshelves. Tumayo ako kaagad sa aking kinakaupuan at naghanap ng libro sa bookshelves. Ngunit narinig ko naman ulit yung boses ng babaeng tumatawag sa akin. Muhammad! Teka, sino ba yung tawag ng tawag sa akin? Naguguluhan kong tanong sa aking sarili. Samantala may narinig akong yabag na palapit sa aking lugar. Nagpalingalinga ako ngunit wala akong nakita hanggang sa muli ko namang narinig yung boses ng babae. Pero sa pagkakataong yon ay malapit na yon sa akin. Muhammad, wika ng boses at tila nag-i-echo sa aking tenga. Yung boses na parang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Muhammad, tawag naman sa akin ng isa pang boses. Pero sa puntong yon ay boses na ng lalaki at buhay na buhay. Paglingon ko ay tumambad sa akin ang kaklase ko. Ano, may nag-research ka na ba na report sa marketing? Tanong pa niya sa akin. Actually, kakatapos ko lang mag-research. Bali, ang nire-research ko ngayon ay dun sa literature subject natin. Sagot ko sa kanya. Pero wala sa kanya ang aking atensyon kundi sa boses na babaeng tumatawag sa akin. Hanggang sa bumalik na ang kaklase ko sa kanyang karel nang mahanap na niya ang librong hinahanap. Samantala habang naghanap ako ng libro ay napaigtad ako sa takot ng tumambad sa akin ang dalawang matang nakatitig sa akin sa likod ng bookshelf. Bumilis ang tibok ng aking puso at nagsitaasan ang balahibo ko sa katawan dahil alam kong ang mga matang yon ay hindi pangkaraniwan. Ang mga matang nakatitig sa akin sa likod ng bookshelf ay nanggaling sa isang multong babae. Anong kailangan mo sa akin? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Biglang nawala ang matang nakasilip sa kabilang panig ng bookshelf. Ngunit paglingon ko sa aking kanan ay tumambad siya sa akin. Isang white lady. Halos maihi ako sa aking pantalon ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Muhammad, sumunod ka. Utos niya sa akin. Ang boses niya ay umi-echo sa aking utak at tila mas nakakatakot kesa kanina. Samantala ay naglakad ang multo. Sinundan ko naman ito hanggang sa labas ng library kung saan ay walang katao-tao sa paligid. Sino ka? Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ko sa misteryosang white lady. Muhammad, iligtas mo siya. Wika ng multo sa akin. Lalo akong naguluhan. Iligtas? Sino? Tanong ko sa multo pero bigla siyang nawala na parang bula. Teka, nasan ka na? Ang dilim naman dito sa fourth floor, walang katao-tao. Kinakabahan kong wika sa aking sarili. Ngunit bigla akong nakarinig ng hagulhol ng babae mula sa restroom ng babae. Nung una akala ko ay panaghoy ng multo yon. Ngunit nang dinikit ko ang aking tenga sa pinto ay napagtanto kong buhay na buhay ang ingay. Sa kabilang banda ay nag-alinlangan akong buksan ang pinto ng restroom ng babae. Pero nagulat ako nang dahan-dahan itong bumukas ng mag-isa. Umasok ka sa loob. Iligtas mo siya. Bulong sa akin ang white lady. Huminga ako ng malalim nang marinig kong lumakas ang hagulhol ng babae. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Ngunit pagtapat ko sa isang bukas na cubicle ay halos mapasigaw ako nang makita ko nakahandusay ang isang babae. Umiiyak at duguan ang pulso. "Miss, anong ginawa mo? Bakit ka naglaslas? Ano bang gagawin ko? Ano ba? Isip-isip, Muhammad." "Teka miss, sandali lang. Ihingi kita ng tulong." "Naku, kanino ko hingi ng tulong? Walang tao dito." "Teka miss, kakagahin na kita. Dadalhin kita sa klinik. Hingi tayo ng tulong." Natataranta kong sabi sa babaeng estudyante na tansya ko ay kasing edad ko lamang noon. "Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay." Patuloy niyang sinasabi sa akin. Lalo akong nataranta nang nakita ko yung ginamit niya sa paglaslas. "Naglaslas ka gamit ng gunting? Teka, kakargahin na kita. Dahan-dahan lang, ayan. Buti naman at magaan ka." "Ayan mo na akong mamatay. Walang nagmamahal sa akin." Ang sabi pa ng babae na halatang nangihina na dahil marami ding dugo ang nawala sa kanya. "Tumigil ka nga. Hindi kita hahayaang mamatay. Dadalhin na kita sa klinik. Hihingi tayo ng tulong doon." Ang sabi ko sa kanya at mabilis kong nilabas siya sa restroom para dalhin sa university clinic. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon, Papa Dudu. Sobra akong naawa sa babaeng yon kasi parang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Ilang beses na rin kasi akong nagtangkang magpakamatay dahil sa matinding depression. Pero nasasagip lamang ako ng mga nakikita kong multo. Pero nang nakita ko ang babaeng yon ay agad ko siyang isinugod sa school clinic at sinamahan ko siya hanggang sa dalhin na siya sa ospital. Buti na lamang at naagapan kaya nakaligtas ang estudyante sa kapahamakan. Samantala kinabukasan ay nagpa siya akong dalawin ang babaeng iniligtas ko para siya ay kumustahin. Ngunit pagdating ko sa ospital ay sari-saring mga multo ang akin nakita. Yun yung mga kaluluwang namatay doon at hindi matahimik o hindi pa matanggap na patay na sila. Sobra akong nakaramdam ng takot at sumagi na sa isipan ko na umatras na lamang, Papa Dudut. Ngunit naisip ko ang babaeng iniligtas ko. Gusto ko siyang tulungan. Kaya nilikasan ko na lamang ang loob ko at binaliwala ang mga nakikita kong hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. "Miss, kumusta ka na?" tanong ko sa babaeng iniligtas ko. "Sino ka?" nagtatakang tanong niya sa akin. Marahil ay hindi na niya ako natatandaan dahil nawalan siya ng malay sa aking mga balikat bago pa kami makarating noon sa university clinic. "Muhammad, operations management student. Ikaw?" Umiti at sumagot naman siya. "Sabel, accountancy student." Umanga naman ako nang malaman ko kung ano ang kurso na tinitake niya. "Talaga? That's nice. Alam mo ba nahirap ako sa subject na accounting? Isa sa mga kalbaryo ko yan hanggang ngayon. Pero maiba tayo. Kumusta ka naman?" "Ayos lang ako," tipid niyang wika. "Sabel, alam mo ba sobra akong kinabahan ang makita kitang duguan. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin ko noon. Buti nakita kita kaagad dahil kung hindi ay patay ka na." Lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Sabel. "Sana hinayaan mo na lang akong mamatay." "Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pahalagahan mo ang buhay mo. Kung may problema ka man, hindi sagot ang pagkamatay. Huwag mo na sanang ulitin yung paglaslas ng pulso mo. Kung may problema ka man at kailangan mo ng advice, huwag kang mag-worry, nandito lang ako. Handa kitang tulungan." Ang wika ko sa kanya. Gusto ko kasing palakasin ang kanyang loob. "Salamat na lang pero hindi ko kailangan ng tulong mo," malungkot niyang sabi. "Alam mo ba nakikita ko yung sarili ko sa'yo? Kaya ka nagtangkang magpakamatay ay mabigat ang problema mo. Dumaan din kasi ako sa ganyang stage noon. Na-depress na rin ako dati at ilang beses ako nagtangkang magpakamatay. Pero sa awa ni Allah, hindi natuloy. Later on, na-realize ko na hindi sagot ang pagpapakamatay para takasan ang problema. Lahat ng problema may solusyon, sabi nga nila. Habang may buhay, may pag-asa. ang kwento ko pa sa kanya. Oo Muhammad, tama ka. May problema nga ako. Sunod-sunod ang mga problemang dumating sa akin. Nariyan yung namumroblema ako sa pambayad sa tuition fee tapos yung nanay ko kamamatay lang sa sakit. Nagapak din ang midterm grades ko at nanganganib akong matanggal sa kurso ko. Pero higit na nagpa-depress sa akin yung hiwalay na ako ng boyfriend ko at ayaw niyang panagutan ang pinagbubuntis ko. Kaya nanganib na akong makik out sa school. Kwento naman niya sa akin. Ilang buwan ka ng buntis? Magdadalawang buwan na rin. Kaya pala, hindi bali makakaya mo rin yan. May katapusan din yung mga paghihirap mo. Pampalakas ko ng loob niya. Eh ikaw, eh bakit ka naman nagtangka magpakamatay noon? O sisa naman niya sa akin. Katulad mo, nagtangka rin akong mag-suicide dahil sa problema. May problema ako sa pera noon, grades, syempre sa pag-ibig. Meron din ako minahal noon, ibinigay ko sa kanya ang buong puso ko kaso sa bandang huli. Pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Nasaktan ako noon kaya hayun, nagbalak akong mag-suicide. Pero hindi natuloy dahil may tumulong sa akin na multo ang kwento ko. Nakita kong napataas ang isang kilay ni Isabel sa mga sinabi ko. Multo? Nako, nakalimutan kong sabihin na may sixth sense ako. Nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Alam mo ba, madalas nga akong ako sahang baliw dahil sa kakayahan kong ito. Nung una parang sumpa sa akin ang pagkakaroon ng sixth sense. Pero hindi naglao na realize kong regalo ito ng Diyos sa akin. Sa maniwala ka o hindi, marami ako nakakasalubong na multo sa ospital. Pagtatapat ko. Talaga? Bigla naman akong kinilabutan. Dito ba sa kwarto natin may nakikita ka bang kakaiba? O sisa pa niya? Lumingon ako sa aking paligid at huminga ng malalim. Actually sa ngayon wala. Pero kanina at noong araw na makita kita sa CR eh may nagturo sa akin ng multo. Sabel, kung tutuusin eh hindi ako nagligtas sa iyo kundi ang multong nakita ko. Ginawa lamang niya akong instrumento dahil alam mo na wala silang kakayahang makapagligtas ng tao physically. Nagsalita ulit si Isabel. Sa totoo lang Muhammad, hindi ako naniniwala sa mga multo. Akala ko rin na sa pelikula lang meron ng mga taong may sixth sense pero meron din pala sa totoong buhay. Meron talaga. Alam mo naman sa mundong ibabaw punong-puno ng misteryo. May kasagutan siya pero mahirap ipaliwanag at madalas mahirap siyang hanapin. Kahit nga rin ako palaisipan sa akin ang pagkakaroon ng sixth sense, pahayag ko. Muhammad, salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin ha, at sa patuloy mong pagtulong. Alam mo ba, pakiramdam ko parang may himala kang dala sa buhay ko. Ewan ko pero parang biglang gumana ang loob ko, parang nawala yung mga problema ko. Siguro dahil sa masaya kang kakwentuhan at kasama, napapangiti niyang sabi sa akin. Kahit na hindi ko nakikita ay alam ko nag-blush ako sa sinabi niyo ni Isabel. Wala yun Isabel, basta palagi akong handang tumulong sa'yo. Ano, friends na tayo ha? Tumango si Isabel bilang tugon. Friends na tayo simula ngayon. Napakaswerte ko at namit kita, ang sabi pa niya sa akin. Naging kaibigan ko si Isabel pagkatapos noon. Madali kaming naging magka-vibes dahil na rin siguro sa chemistry. O di kaya ay compatibility naming dalawa. Inamin ko na masayang kasama si Isabel at nakakalimutan ko ang mga problema ko. Lalo na sa tuwing nagkakaroon ako ng hindi pagkakaunawaan sa girlfriend ko. Ako naman ay sinikap ko ring maging advisor niya sa tuwing siya naman ang may problema. Pero syempre kahit na malapit kami sa isa't isa hanggang doon lamang yon papadudot. Samantala isang araw habang nasa cafeteria, naghihintay sa aking girlfriend ay nagpa siya akong magkape muna. Habang humihigop ay narinig kong muli yung boses ng babae na nakita ko noon sa library. Muhammad? Halos maibog ako ang inihigop kong kape nang makita kong nakaupo sa tabi ko ang white lady na yon. Nagsitaasa ng mga balahibo ko at aaminin kong bumilis ang tibok ng puso ko. Nanatili lamang ako nakatingin sa multo at hindi ko namalaya na palapit na pala sa akin si Isabel. Muhammad, huy! Muhammad! Tawag sa akin ni Isabel habang tinatapik niya ang aking balikat. Bumalik ako sa aking realidad at nakita ko na wala na ang babaeng multo. Tulala ka na naman dyan. Bakit? May nakita ka naman bang multo? Curious na tanong niya sa akin. Wala. Wala akong nakitang multo. May naalala lang ako. Nga pala Isabel, kumusta ka na? Magaling na ba yung sugat mo sa pulso mo? Okay naman, magaling na. Tama pala yung sinabi mo na magaling magpagaling ng sugat ng vitamin C. Sinabi rin sa akin ng doktor ko yun. Masayang balita niya sa akin. Eh, kumusta naman yung pinagbubuntis mo? Agad namang sumagot si Isabel sa tanong ko. Ayun, okay naman. Napapansin ko na nagsisimula na akong maglihi. Muhammad, tatapusin ko na lang pala itong first semester tapos titigil muna ako. Siyempre, alam mo na. Pero Muhammad, natatakot ako. Hindi pa alam ng tatay ko na buntis ako. Iyak na gugulpihin niya ako. Huwag ka mag-worry. Maraming paraan para malutas yung problema mo. Handa kitang tulungan kung sakali. Wika ako sa kanya. Siya nga pala, nakausap mo na ba ulit ang boyfriend mo tungkol doon? Di ba niya talaga pananagutan ng anak niya? Tanong ko. Sa totoo lang hindi ko na siya makakontak simula na mag-break kami. Basta nung mag-break kami itinanggi na niya na sa kanya yung batang dinadala ko. Kwento niya sa akin. Ang sama naman pala ng ex-boyfriend mo. Alam mo kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung boyfriend mo. Mag-move on ka na. Buksan mo na lang ulit ang puso mo sa ibang lalaki. I'm sure maraming lalaki ang mas nararapat sa pagmamahal mo kaysa sa ex mo. Ang payo ko sa kanya. Actually Muhammad, nakalimutan ko na ang ex ko. Binuksan ko na kasi ang puso ko sa ibang lalaki. Na-curious naman ako sa kanyang sinabi. Talaga? Sino naman yung lucky boy na yon? Nakakahiya nga Basta kilala mo siya. Nahihiya niyang sagot sa akin. Samantala ay hindi ko naman namalayan ang paglapit ni Rich sa amin. Muhammad, my love, ang sabi niya sa akin sabay halik sa akin pisngi. Girlfriend mo Muhammad? Tanong ni Isabel sa akin. Isabel, si Rich, girlfriend ko. Rich, mahal ko si Isabel, kaibigan ko. Nice meeting you, Isabel. Paarting wika ni Rich. Same to you. Sabi niya sa aking girlfriend bago siya bumaling ulit sa akin. Muhammad, hindi mo nasabi sa akin na may girlfriend ka na. Pero in fairness ha, bagay kayong dalawa. Medyo pilit na wika ni Isabel. Thanks, Isabel. Sabi naman ang aking girlfriend. Sige Muhammad, mauna na ako. May klase pa kasi ako sa major subject ko. Paalam sa akin Isabel bago tumayo at kinuha ang kanyang bag at mga libro. See you later, ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi ako manhid papadudod kaya nararamdaman ko noon na may gusto sa akin si Isabel. Pero hindi ko muna pinaunlakan yon dahil mahal na mahal ko ang aking girlfriend. Pero sinikap ko pa rin na maging fair sa kanya at hindi ko gaanong ipapakita ang sweetness ko kay Rich dahil ayaw kong masaktan si Isabel. Although medyo nakakaramdam din ako ng kung ano. Hindi ko noon may paliwanag pero ako ang nasasaktan sa tuwing nakikita kong nasasaktan si Isabel ng dahil sa akin. Samantala sinikap ko maging mabuting kaibigan kay Isabel kahit na hindi ko siya makuhang mahalin bilang girlfriend. Nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin ni Isabel kahit na nararamdaman ko noon na may gusto siya sa akin. Hindi ko pinahalata sa kanya pero patuloy ko siyang pinagpapakitaan ng maganda. Sa kabilang banda ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa girlfriend kong si Rich. Napapansin ko noon na parang may inililihim siya sa akin. Bukod sa may nagsasabi sa akin na madalas daw magkasama si Rich at ang classmate kong si Jeremy pero papadudod. Nagbulag-bulagan ako. Itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi ako kayang pagtaksila ni Rich dahil mahal niya ako. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at noong mga panahong yun ay hindi ko kayang mawala siya sa akin. Pero isang katotohanan ang nadiskubre ni Isabel tungkol sa girlfriend ko na siyang muntik nang sumira sa pagkakaibigan naming dalawa. Muhammad, tawag sa akin ni Sabel isang araw. Sabel, o bakit nagmamadali ka? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May ipagtatapat ako sa iyo. Si Rich Muhammad, nahuli ko ang girlfriend mo na may kahalikang ibang lalaki sa CR ng 4th floor, pag-amin niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Totoo ba yung sinasabi mo, Sabel? Oo, Muhammad. Rinig na rinig ng dalawa kong tenga ang paghahalikan nila ni Jeremy. Sinabi pa ni Rich na balak na niya makipaghiwalay sa iyo at pinagpupustahan ka lang nila. Sigurado ka ba talaga? Nag-aalin lang ang tanong ko. Muhammad, mahal ko, ang wika ni Rich habang papalapit siya sa amin ni Sabel. Pagkatapos noon ay isang matamis na halikang ibinigay niya sa akin. Pero nung hindi ako nag-respond ay nagtaka siya. May problema ba, mahal? Tanong niya sa akin. Saan ka galing? Sinong kasama mo kanina? Usisa ko sa aking girlfriend. Hindi agad nakasagot si Rich dahil siguro ay naghahanap pa siya ng ikakatwiran. Pero nang tanungin ko ulit ay nakaisip na siya ng alibi. Sina Faye at Helga ang kasama ko sa library. Talaga? Hindi ba si Jeremy ang kasama mo? Nagulat si Rich sa tanong ko. Napansin ko nang namutla siya at tila kinakabahan. Pero that time ay binaliwala ko na lamang yon dahil may natitira pa akong kaunting tiwala. Ano? Teka, saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Tanong niya sa akin, imbis na sagutin ang aking tanong. Isabel, nahuli niya kayo naghahalikan ni Jeremy. Paglalahad ko. Ano? Hindi ko alam yung pinagsasabi ninyo. Hindi ko hahalikan si Jeremy, buong tanggi ng girlfriend ko. Huwag ka nang magkaila pa. Rinig na rinig ng dalawa kong tenga ang mga sinabi nyo laban kay Muhammad. Na gusto mo na makipaghiwalay para kay Jeremy at pinagpupustahan nyo lang siya ni Helga. Sinungaling ka, Sabel? Sinungaling ka? Sigaw ni Rich. Hindi ako sinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Ano, Rich? Totoo ba yung sinasabi ni Sabel? Seryosong tanong ko sa kanya. Nagad naman niyang pinagsinungalingan. Of course not. Hindi kita kayang lokohin. Ikaw lang ang mahal ko, Muhammad. Huwag mong sasabihin sa akin, Muhammad, na naniniwala ka dyan sa babaeng yan. Concern na tanong sa akin, Isabel. Sino bang mas paniniwalaan mo? Ang babaeng yan o girlfriend mo? Ang singit agad ni Rich. Papadudot, that time ay bulag ako sa pagmamahal kay Rich kaya mas pinaniwalaan ko siya kesa kay Isabel. Okay, Rich, I'm sorry. Paghingi ko ng pamanhin sa girlfriend ko. Pero Muhammad, wika ni Sabel at talatang tutol siya sa aking desisyon. Samantala ay bumaling naman ako sa aking kaibigan. Thank you for your concern pero hindi magagawa sa akin ni Rich ang lokohin ako. Ang sabi mo sa akin narinig mo lang pero nakita ba ng dalawang mata mo na si Rich at Jeremy nga ang nag-uusap sa CR ng 4th floor? Hindi pero... Hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi ni Sabel nang magsalita ulit ako. Hindi naman pala eh. Malay mo eh, ibang tao yung narinig mo at hindi si Rich. Ano mo Sabel, kaibigan kita. Nagkakatiwalaan kita pero sana huwag mo namang abusuhin ang pagiging magkaibigan natin. Maraming pagkakaibigan ang nasisira dahil sa chismis. Totoo ang sinasabi ko, Muhammad. Sabel, please stop it. Wika ko. Sarado na ang isipan ko ng mga sandaling yon at handa kong isakripisyo ang pagkakaibigan namin ni Sabel para lamang kay Rich. Muhammad, kahit kailan, hindi ako nagsinungalin sa'yo. Sige, paniwalaan mo yung babaeng yan. Pero sana, huwag kang magbulag-bulagan. Hindi ba may sixth sense ka? Pwes gamitin mo. Imulat mo ang mga mata mo sa paligid mo. Sige Muhammad, aalis na ako at ikaw Rich. Makonsensya ka na sa mga pinaggagawa mo kay Muhammad. Seryosong wika ni Sabel bago umalis. Katulad ng sinabi ko, Papa Dudut, ay nagbulag-bulagan ako. Mas pinili kong paniwalaan si Rich kesa kay Sabel dahil mas mahal ko noon ang girlfriend ko. Hindi ako naniwala kay Sabel na siyang namang ikinasakit ng damdamin ng huli. Pero nagkamali pala ako ng desisyon, Papa Dudut. Isang araw sa pamamagitan ng multo ay isang katotohanan ang nadiskubre ko tungkol sa girlfriend ko. Natatandaan ko noon, Papa Dudut, nasa library ako nang muling magpakita sa akin ang multo. At pinahiwatig niya sa akin na sundan ko siya hanggang sa fourth floor ng gusali. Nasa fourth floor na ako. Ano ba ulit ang makikita ko dito? Tanong ko sa white lady. Muhammad? Nag-i-echo ang boses niya sa utak ko. At nakita kong tinuturo niya ang restroom ng mga babae. Nagalinlangan ako nung una hanggang sa may narinig akong mga galaw at boses sa loob. Nabosesan ko ang isa sa dalawang boses na nasa loob. Si Rich. Alikan mo pa ako, Jeremy. Narinig kong sabi ni Rich sa kasama niyang lalaki sa loob ng restroom. Basta ikaw, Rich, I love you. Narinig kong tugon ng lalaki. Dahil sa panibughong naramdaman ko habang pinapakinggan ang kanilang halikan ay nagdesisyon akong biglain ang pagbukas ng pinto. At hindi nga ako nagkamali dahil tumambad sa akin sina Rich at Jeremy. Rich? Jeremy? Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ko sa kanilang dalawa. Muhammad, it's not what you think. Gusto pang mag-explain ni Rich pero hindi ko na siya hinayaan. Rinig na rinig ng dalawa kong tenga na nagahalikan at nagtataksil kayo sa akin. Mga hayop kayo, lalo ka na Jeremy. Pagkatapos noon ay sinunto ko sa mukha si Jeremy. Natumba ito sa sahig at agad naman akong pinigilan ni Rich sa paghawak sa akin likuran. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Jeremy na makabawi at pinagsisuntok ako. Hayop ka, mga agaw ka? Halos maiyak kong galit kay Jeremy. Hindi ako mga agaw. Ako ang mahal ni Rich at hindi ikaw, ang sabi pa niya sa akin. Oo, Muhammad. Totoo lahat ng sinasabi sa iyo ni Isabel noon. Niloko lang kita. Pinagpustahan ka lang namin ni Helga. Patawad, Muhammad, pero si Jeremy ang mahal ko at hindi ikaw, pagtatapat ni Rich sa akin. Samantala hindi ko napigilan na umiyak sa sobrang galit. Mga hayop kayo. Mga hayop. Alam ko na masakit ito para sa iyo. Pero let's face it, walang iibig sa isang baliw na tulad mo. Dagdag pa niya na lalong nagpadugo sa aking puso. Samantala nagulat na lamang ako nang biglang magsara ang pinto ng restroom at nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw. Hanggang sa nagbukas sara na ang mga pinto ng cubicles. Sobrang natakot sina Rich at Jeremy at nagunahan na silang pumunta sa pinto para lumabas. Ngunit kahit na anong gawin nila ay hindi nila magawang buksan yon. Maya-maya, Papa Dudut, ay nakita ko naman ang white lady pero sa pagkakataong yon ay nagpakita na rin ito kina Rich at Jeremy. Nagsisigaw ang dalawa lalo na si Jeremy na naihipa sa kanyang pantalon. Mamayang kaunti ay nawala na ang white lady kasabay ng katahimikan sa loob ng restroom. Pusa na rin nagbukas ang pinto. Dali-daling lumabas ang dalawa tila nababaliw na sa kanilang nasaksihan. Papa Dudut, sising-sisi ako noon dahil hindi ko pinaniwalaan noon si Isabel. Sa huli kasi ay siya pala ang nagsasabi ng totoo at isang taksi lang girlfriend ko. Sobra akong nasaktan noon at hindi ko kasi matanggap na ginawa yon sa akin ni Rich. Samantala si Isabel ang naging karamay ko sa mga problema ko. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Pero hindi siya nagtapat ng pag-ibig sa akin. Siguro dahil na rin sa hiya. Pero ako ay unti-unting nagkapuwang sa puso ni Isabel at tuluyan ko nang kinalimutan ang taksil kong girlfriend. Pero nagpalipas ako ng ilang panglinggo bago ako tuluyan nagtapat ng totoo na nararamdaman ko sa kanya. Isabel, sabay na ako sa iyo. Tawag ko sa kanya habang pauwi na kami galing ng university. Kumusta ka na? Nakangiting wika ni Isabel sa akin. Eto, masaya kasi sa wakas ay tapos na ang first sem. Eh ikaw, kumusta ka na? Yung baby sa tiyan mo. Naku, ayos naman ako. Lumalaki na nga ang tiyan ko eh, pero butit magaling ako magtago. Nga pala, pinagtapat ko na sa tatay ko na buntis ako. Sagot niya sa tanong ko. Talaga? E anong reaction niya? Curious kong tanong. Nagpatuloy siya sa pagkwento. Grabe ang weird. Hindi man lang siya nagalit sa akin. Expected ko kasi na bubugbugin niya ako pero nagulat ako nang sabihin niya sa akin na napatawad na niya ako at magpahinga na lang daw ako. Buti naman at ganoon na nangyari. Nakangiti kong sabi. At least eh, wala nang problema pa si Isabel at masaya niyang haharapin ang buhay bilang single mother. Pero Muhammad, ang weird lang. Alam mo yun, parang hindi si tatay ang kaharap ko. Muhammad, matanong ko lang, anong itsura ng multo na sinasabi mong kaibigan natin? Babae ba siya o lalaki? Agad naman akong sumagot sa kanyang katanungan. Babae siya, may katandaan na. Anong pangalan niya? Tanong pa niya sa akin. Hindi ko alam eh. Nagkwento naman si Isabel pagkatapos. Alam mo Muhammad, dumating kasi yung pinsan ko na may sixth sense. At sabi niya sa akin, nakikita raw niya ang kaluluwa ng nanay ko na palaging kasama ko. Teka, may picture niya ako sa wallet ko. Heto oh. Nang nakita ko ang litrato ay nagulat ako at ang laki ang mga mata. Dahil ang babae sa larawan ay kamukhang kamukha ng white lady na nakikita ko palagi. Isabel siya ngayon. Siya yung madalas na nagpapakita sa akin. Siya rin yung nagsabi sa akin na iligtas kita nang magtangka kang magpakamatay. Talaga? Eh nakikita mo ba siya ngayon? Curious na tanong ni Isabel sa akin. Muhammad? Nag-e-echo na tawag sa akin ang multong babae na ina pala ni Isabel. Narito siya, ang sabi ko kay Isabel. Saan? Bakas ang excitement sa kanyang boses. Sa tabi mo, tugon ko habang nakatingin sa multo. Muhammad, pakisabi sa anak ko na mahal ko siya. Narinig kong sabi ng multo sa aking isipan. Pinapasabi ng nanay mo na mahal ka raw niya. Naiyak naman si Isabel sa sinabi kong yon. Talaga, Muhammad? Pakisabi kay inay na mahal ko din siya. Humihingi din ako ng tawad sa kanya dahil naging pasaway ako na anak sa kanya. Pinapatawad na kita, anak. Sabi ulit ng multo sa aking isipan. Ang sabi ng nanay mo ay pinapatawad ka na raw niya. Lalong umiyak si Isabel. Agad ko naman siyang niyakap para pakalmahin. Samantala ng araw ding yun ay nagtapat na rin ako ng pag-ibig kay Isabel na siya naman niyang ikinatuwa. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay naging kami ng dalawa ni Isabel. Pagkatapos ng semester ay tumigil si Isabel sa pag-aaral upang magbigay daan sa pagbubuntis niya. Nasubaybayan ko ang paglaki ng tiyan niya, tinanggap ko siya at ang anak niya. Nang manganak siya ay hindi pa rin ako umalis sa tabi niya at naging katuwang niya ako sa pagbibigay ng pagmamahal sa anak niya. Pagkapanganak ay nagpatuloy si Isabel sa kanyang pag-aaral. Ako naman, nang makapagtapos sa kolehiyo ay agad akong na-hire sa isang BPO company. Isang taon pagkaraan ng graduation ko ay si Isabel naman ang nakapagtapos. Ngayon ay may kanya-kanya na kaming trabaho pero masayang-masaya kami sa aming relasyon. Ako na ang tumatayong ama sa anak ni Isabel na pinangalanan niyang Alvan. Noong 2013 ay nagpakasal na kaming dalawa. Sa ngayon ay may tatlo kaming anak bukod kay Alvan, sina Rahim, Lupin at Makayla. Papa Dudut, heto lamang ang kwentong ibabahagi ko sa iyo. Ang kwento ng isang lalaki na may sixth sense. Sana sa mga tagapakinig mo, huwag sana nila kaming husgahan agad dahil lamang sa kakaiba kami sa pangkaraniwang mga tao. Sana tanggapin nila bilang kami at ituring na normal na tao. Sa mga tulad ko naman na may sixth sense ay huwag ninyong isipin na sumpa ang pagkakaroon ng sixth sense. May dahilan ang tagapaglikha natin kung bakit niya tayo binigyan ng kakayahang yon. Tandaan na hindi sumpa ang pagkakaroon ng sixth sense kundi isang biyaya ng langit. Lubos na nagpapasalamat, Muhammad. Ang pagkakaroon ng third eye o sixth sense ay hindi po isang kapansanan kundi isang kakaibang kakayahang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Maaring may dahilan ng Diyos o maaring may misyon siyang ipagagawa sa iyo kaya ka nagkaroon ng ganyang klase ng kakayahan. Pero palagi nating tatandaan na anuman ang kakayahang ibinibigay sa atin ng may kapal ay gamitin natin sa mabuti at tama. Huwag nating iyong ubusin o gamitin para manakot, makasakit o makapanloko ng kapwa. maging responsable tayo sa paggamit ng ating kakaibang kakayahan. Maraming salamat kay Muhammad sa pagbabahagi mo ng iyong kakaibang kwento sa Papa Dudut Stories. Natutuwa kami dahil masaya kang kapiling ang iyong pamilya. Kami dito sa Papa Dudut Stories, we wish you good luck and more blessings to come. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.